Olan aleyhissalatü vesselam'e karşı diyor en sevgili insan olacağı gibi diyor öbür dünyada da aleyhissalatü vesselam'e en yakın olacak olan şahıslardan olur. Ve İslami ahlakla ahlaklanan bir kişi aleyhissalatü vesselam'e yakın olacağı gibi bulunduğu toplumda da insanlara yakın olur. Ve insanlar da ona yakın olur. Öyle değil mi? Ahlaklı bir Müslüman, bakıyorsunuz ki diyorlar ki işte filan adam çok terbiyeli bir insan. Halbuki namaz kılmıyor, şu yapmıyor, bu ama temiz bir ahlaka sahip diyorlar mesela. Kimsenin namusuna laf atmıyor, kimsenin namusuna göz dikmiyor, kimsenin hakkını yemiyor, kimseye yalan atmıyor, kimseye sataşmıyor. Kendi işinden evine, evinden işine böyle herkes onu meth ediyor. Komşusuna karşı şöyledir, memleğedir falan. Hiç kızmaz, hiç etmez ve hep bu tür şahıslar ne yapılır? Hep medh edilir. Ama diyorlar ki ne olur? Keşke diyor namaz kılsaydı. Yani demek ki bu adam namaz kılsa o toplumda mükemmel bir insan olur. Yani böyle cahili döneminde böyle olursa Müslüman olduktan sonra demek ki o toplumda o toplumun en mükemmel insanlardan olur. Dolayısıyla İslami ahlakla ahlaklanan bir kişi aleyhissalatü vesselam'e yakın olacağı gibi öbür dünyada bu dünyada da bulunduğu toplumda insanlar ona yakın kendisi de insanlara yakın olacak. Ve İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste yine İmam Elbani rahimahullah bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki İnne min ehabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ahasinukum ahlaka diyor. Tamam mı? Yani diyor en çok bana karşı diyor en çok sevimli ve öbür dünyada da bana en yakın olacak kişi kimdir diyor? Ahlaki yönden en güzel ahlaka sahip olan kişidir. Ve ileride gelecek eğer vakit kalırsa yani değineceğiz. Kişi İslami ahlakla ahlaklanınca tam kamil manada mümin olabiliyormuş eğer Müslüman ise. Üçüncüsü diyor ki el-amru s-salis el-hulukul hasen yec'al edda'i ilallahi teala min ahsenin nas diyor. İslami ahlakla ahlaklanan kişi diyor o toplumda diyor insanların arasında en iyisi olur. Ve İmam Bukhari rivayet ettiği hadiste diyor ki inne min khiyarikum ahsenukum huluka diyor. Sizin aranızda en seçkininiz veyahut da en hayırlınız tamam mı? İslami ahlakıyla ahlaklanan kişidir diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bundan önceki hadiste diyor ki ekmelül müminin imanen ahsenukum huluka. Ekmelül müminin imanen. Müminler arasında en çok kamil imana sahip olacak kişi en güzel ahlakla ahlaklanan veyahut da en güzel ahlaka sahip olan kişidir. Ve bundan önceki dersimizde ahlakı anlatırken demiştik ki ahlak nedir? Ahlak işte birçok şeylere saydık. Mesela cömert olacak, hiçbir zaman yalancı olmayacak, hiçbir zaman rastgele böyle en ufak tefek şeylerden şuna buna kızmayacak. Karısına karşı, çocuğuna karşı, komşusuna karşı, hayvanlarına karşı, hatta hayvanlara karşı. Ve dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu her gönderdiği Nebi ve Resul ne yapmıştır? Çoban yaptırtmıştır. Çünkü o çoban, o kişi bu hayvanları güterken hayvanlara dayanamayacak bir insan insanlara hiç dayanamaz. Ey hayvanlarla adil davranmayacak bir kişi insanlarla hiçbir zaman adil davranamaz. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün Resulü hatta Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlerin sürülerini güttü. Bazı dinarlar karşısında. Niçin? Çünkü bu çobanlık yapan kişi orada sevk ve idareyi öğreniyor. Ve orada hayvanlara karşı şefkatli, merhametli, hiçbir zaman hayvanlara ne yapmıyor? Eziyet etmiyor. Bazı çobanlar var mesela hayvanlara çok eziyet ediyorlar. Mesela ondan izinsiz, habersiz bir şeye düştüğü zaman bir başka birisinin tarlasına, şuyuna buyuna gittiği zaman ne yapıyor? Mesela taşlarla, ağaçlarla, sopalarla o hayvanı vuruyorlar. Peki böylesi bir adam başkan olursa belediye reisi veyahut da başbakan veyahut da cumhurbaşkanı veyahut da bir karakol müdürü veyahut da bir müessese müdürü olsa Oradaki insanlara ne yapacak? Eğer hayvana böyle yapıyorsa insanlara çok daha sert ve bağnaz davranacak. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bütün Resulleri ne yaptı? Burada bu şekilde onları terbiye etti. Dolayısıyla sevk ve idare gerçekten sevk ve idare temiz İslam ahlaka sahip olması gerekiyor. Dördüncüsü diyor ki el-hulukul hasen min a'zamil kurubat. Güzel ahlak diyor. Güzel ahlak Allah Celle Celaluhu için yani en yakın olacak olan kişidir. Demek ki güzel ahlak ibadetlerden bir ibadettir. Örneğin Müslüman Müslümanla karşı veyahut da daha başka şahıslara karşı konuşmalarında, muamelelerinde, iş yapma konusunda, alışverişinde yani iş konusunda hiç kimseyi kandırmaması lazım. Bir kişi iş esnasında işinde kandırıyorsa o kişi güzel veyahut da İslami ahlaka sahip değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men gashşene